odporność psychiczną, szybko reagując na zdobytą przez niego bramkę, czytamy w dzienniku Sport. Gola w 81. minucie strzelił James Rodriguez, jednak 6 minut po pierwszym golu padł drugi, zdobyty przez gości. Jeśli ktoś wątpił, to już teraz wie, że Atletico będzie tak samo niebezpieczną drużyną, co w poprzednim sezonie, ostrzega dziennik AS. Komentatorzy chwalą Di Marię, który spędził na murawie jedynie kilkanaście minut, i wytykają błędy Casillasowi. Przypominają jednak, że kapitan Realu po raz kolejny nie dopuścił do zwycięstwa Atletico. Bramkarz robi to skutecznie od prawie 15 lat. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Pierwsze mecze czwartej kolejki eliminacji Ligi Mistrzów za nami. Wczoraj Arsenal Londyn z Wojciechem Szczęsnym zremisował bezbramkowo z Besiktasem. Napoli też zremisował, ale 1-1 z Atletikiem Bilbao. Salzburg wygrał 2-1 z Malmö. Steaua Bukareszt 1-0 pokonała Udogorec Razgrad, a najwięcej goli padło w meczu FC Kopenhaga Bayer Leverkusen. Niemiecka drużyna zwyciężyła 3-2. I na koniec dobra wiadomość dla fanów siatkówki. Mariusz Wlazły już jutro dołączy do kadry siatkarzy, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Siatkarz poinformował, że rehabilitacja po urazie stawu skokowego przebiega szybko i będzie mógł wcześniej niż planowano przejechać na zgrupowanie. Dziś na wschodzie, południowym wschodzie oraz nad samym morzem pochmurno i deszczowo. Na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu także możliwe burze. W pozostałych regionach wyjrzy słońce. Słońce już wyjrzało w Warszawie. Bardzo się cieszymy. Będę to powtarzać, bo to dobra wiadomość. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz podczas burz, a więc na północy i na południowym wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie 999, tyle hektopaskali w południe w Warszawie, a temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w centrum, ale także na Kujawszczyźnie, o, Kujawach, niech tak będzie, 22 stopnie na Podbeskidziu, a także w Małopolsce, 23, 24 i 25 tak naprawdę na Sądecczyźnie oraz na południowo-wschodnich krańcach Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2, Android za 159. Samsung Smart TV 40 cali, 200 Hz za 1790. Pralka 1000 obrotów Indesit, 6 kg pojemności, klasa A+, za 790. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dawno nie zadawałem panu dyżurnego pytania w naszych rozmowach. Co się dzieje z reformą górniczych emerytur? No, teraz o górnictwie bardzo dużo i bardzo głośno. Ale o emeryturach górniczych w tym kontekście jakoś cicho. Co jakiś czas odbywają się spotkania pana premiera z kompanią węglową, z przedstawicielami związków zawodowych. No, tam jest sytuacja bardzo trudna i z nią się trzeba w pierwszej kolejności uporać. My w tych emeryturach dokonaliśmy naprawdę bardzo dużo. Chodzi o emerytury mundurowe, chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego, chodzi o zmianę funkcjonowania również tej części ofowskiej. To wszystko wydarzyło się w ostatnich 3 latach. To prawda, premier zapowiadał, że będą zmiany w emeryturach górniczych. Na stronie internetowej premiera czytam, że przywileje emerytalne będą przysługiwać wyłącznie tym górnikom, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu. Status prac w toku. To co się dzieje w tej sprawie teraz? My przekazaliśmy ten nasz materiał, też opracowany z Instytutem Ochrony Pracy, do Ministerstwa Gospodarki, do Ministerstwa Skarbu. Tam też trwają dalsze analizy w tej sprawie. Mówi pan o materiale, który pan przygotowywał, sprawdzając, ile stanowisk pracy w górnictwie pod ziemią można by wykluczyć z przywilejów. To była szersza analiza obejmująca różne aspekty funkcjonowania pracy w górnictwie i ten materiał trafił teraz do resortu gospodarki i skarbu. I w tym materiale są takie wnioski mówiące o tym, że da się ograniczyć przywileje, że są stanowiska pracy w górnictwie, w których można by te uprawnienia emerytalne... O wnioskach będziemy mówić w momencie, kiedy są przedstawiane jakieś konkretne plany legislacyjne, konkretne propozycje ustaw lub założenia do ustaw. Teraz jest ten czas pracy koncepcyjnej, analitycznej. Panie ministrze, ale to pan mówił, że będzie sprawdzał, ile tych stanowisk pracy jest czas pracy koncepcyjnej, analitycznej. Naprawdę mamy wiele wyzwań i akurat co jak co, ale resortowi pracy ani chyba pan redaktor, ani nikt inny nie może zarzucić bezczynności ustawowej. W tej kadencji Sejmu coś się jeszcze wydarzy w tej sprawie pana zdania? Wydarzy się bardzo dużo w tej kadencji Sejmu w sprawach ustawowych, w sprawach rodzin wielodzietnych, w sprawach rodziny, pomocy społecznej, emerytur. Przyklaskuję, ale pytam naprawdę o konkretną sprawę. Dlaczego pan nie marnujemy czasu jak najwięcej, bo jesteśmy na tym etapie analizy, więc ciężko mi tutaj powiedzieć coś więcej. Projekt miał być gotowy na początku poprzedniego roku. Pan premier to zapowiadał, pan to potwierdzał. To dlaczego trwa to tak długo? Moim zdaniem nie jest dzisiaj to najważniejszy temat w górnictwie. Autentycznie, naprawdę zajmijmy się rozwiązaniem tematu kompanii węglowej. Rozmawiałem o tym z panem wicepremierem Piechocińskim kilka dni temu. Jest problem. Ale teraz pytam pana ministra pracy Nadać hierarchię ważności niektórym, wszystkim naszym pracom i w mojej ocenie dzisiaj najważniejsze jest podejście do sprawy sytuacji węgla kamiennego, sytuacji w jakiej się znalazło naprawdę wielkie przedsiębiorstwo, największe przedsiębiorstwo nie tylko w Polsce, zatrudniające 60 tysięcy osób. I to jest dzisiejszy problem w górnictwie, a nie najważniejsze dzisiaj są emerytury górnicze. To znaczy, że Ministerstwo Pracy pracuje teraz nad programem dobrowolnych odejść z górnictwa? To nie jest praca ministerstwa, to nie jest zadanie Ministerstwa Pracy, to są zadania spółki, jest tam nowy prezes, nowy zarząd, to są ich obowiązki, ich zadania. Związkowcy mówili po rozmowach, że eksperci rządowi to właśnie proponowali w czasie tych spotkań i negocjacji ostatnio. Jest też zespół oczywiście, który dyskutuje i jest zespół taki międzyresortowy, ale decyzja planu naprawczego i stworzenia tego tych warunków, na jakich ma być zmieniana sytuacja w kompanii węglowej, należy do prezesa i zarządu kompanii węglowej, nie do rządu. To zamykając temat górnictwa, pana zdaniem w tej kadencji będą jakieś rozstrzygnięcia dotyczące przywilejów czy uprawnień emerytalnych górników? To nie jest na dzień dzisiejszy sprawa najważniejsza. Będą to nie jest na dzień dzisiejszy sprawa najważniejsza. No jest jeszcze rok, to dzień dzisiejszy. Naprawdę mamy dużo większy dziś problem w górnictwie. 2,5 miliona Polaków zdecydowało się, że zostaje ze składkami w OFE. No to jest wynik, który nawet szefa ZUS-u chyba trochę zaskoczył, bo jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu pan prezes spodziewał się, że to będzie nie więcej niż 2 miliony. miliony, jest 2,5. Czy zaskoczył? W ustawie wpisaliśmy, że około 50% może wybrać OFE. To jest chyba 18, około 20% osób wybrało OFE. Bardzo dobrze, że Polacy mieli wreszcie prawo zdecydować, czy chcą należeć do OFE, czy wybierają inny tutaj wariant funkcjonowania, czy wybierają ZUS. Ja takiego wyboru nie miałem. Pan redaktor takiego wyboru nie miał, kiedy przystępował do swojej pierwszej pracy. Został przypisany do OFE. Dzisiaj, po wielu, wielu latach, taki wybór po raz pierwszy mógł zafunkcjonować. Co i cieszę się, wybrał, że Polacy mogli z tego skorzystać. Ja oczywiście wybrałem ZUS. Tylko to, ZUS. To deklarowałem od samego początku. Wielu ekspertów, tu nie miałem żadnej wątpliwości. Wielu ekspertów mówi, że ten wybór Polaków to było trochę takie działanie przekorne przeciwko rządowi, przeciwko temu trybowi, który został zaproponowany. No, że trzeba było napisać, wysłać, postać w kolejce, działać przez stronę internetową, a nie, że w drugą stronę to działa, że po prostu się zostaje w OFE już. Rozmawiałem z tymi, którzy wysyłali, wypełniali czy składali przez internet. Nie mówili, że to jest w jakiś sposób strasznie uciążliwe dla nich. No, oświadczenia się składa nie tylko w takim wypadku. Dla niektórych było uciążliwe, szczególnie jak się system zawiesił w ostatnim momencie. Myślę, że i tak daliśmy radę. I ZUS dał radę przyjąć te zgłoszenia. Wszystko było pokazywane na bieżąco, był wydłużony czas pracy tam, gdzie taka była potrzeba. ZUS był przygotowany na przyjęcie też w ostatnich dniach, no bo tak jest też tradycyjnie mamy jako Polacy, że 4 miesiące czasu na wybór. Przez pierwsze 3,5 miesiąca zdecydowała się pewnie połowa tych wszystkich, którzy na koniec przystąpili do OFE. Nie odczułem, że to było ogromne utrudnienie. Nie uważam, że to było jakiekolwiek utrudnienie. Wysłanie, czy pójście do ZUS-u, czy wypełnienie przez internet. OFE od wielu, wielu lat, nawet przed tymi zmianami, ma swoich zagorzałych zwolenników. Niezależnie od jakichkolwiek zmian jakiekolwiek zmiany były przeprowadzane, czy w tej, czy w poprzedniej kadencji, OFE miało naprawdę swoich wielkich zwolenników i oni pokazali, że chcą dalej tam do OFE należeć. Panie ministrze, jeśli okaże się, że Trybunał Konstytucyjny uzna za niekonstytucyjny ten ustawowy zakaz reklamy OFE w tym czasie, który minął, to może być tak, że towarzystwa emerytalne ustawią się w kolejce do rządu i będą domagać się rekompensat za ten niekonstytucyjny zakaz? A widzi pan redaktor, jak się już zmieniła nasza nawet rozmowa, taka rozmowa publiczna. Kiedyś mówiliśmy, że cała ta ustawa i takie były nie rząd, tylko ci oponenci tej ustawy mówili, że cała ustawa jest niekonstytucyjna. A teraz, to wciąż jest możliwe. Teraz tylko przechodzimy do jednego fragmentu. To jest dla mnie bardzo optymistyczne. Nie chcę rozmawiać o wszystkim, tylko o konkrecie. No po co mam rozmawiać o wszystkim, czyli o niczym? Rozumiem, bo na ten zwrócił prokurator generalny i pewnie stąd pana redaktora wyróżnienie tej reklamy. Poczekajmy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja stoję na stanowisku, że ten zapis jest zgodny z konstytucją. Ale jest taki scenariusz? Jest rezerwa na to? Nie, że żadnej rezerwy na takie rekompensaty nie ma i nie ma myślenia o tym. To pytanie, jaki będzie wyrok, jakie będzie, po pierwsze, czy będzie uznawał za zgodne z konstytucją, czy nie. A jeżeli, to później też jest uzasadnienie do wyroku i sposób wykonania tego wyroku. Więc naprawdę nie ma co rozważać scenariuszy, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj bardzo precyzyjnie napisać. To rozważajmy scenariusze, które być może da się napisać. Tak, od wielu miesięcy i lat o tym rozmawiamy. Robią na panu wrażenie rekomendacje Komisji Europejskiej, która po raz kolejny zaleca Polsce wycofywanie specjalnego systemu emerytalnego dla rolników. A czy zaleca wycofywanie specjalnego systemu dla rolników w Niemczech, we Francji, w Luksemburgu, Finlandii i innych krajach, w których funkcjonuje system krusowski? Fantastycznie. Pisze o KRUS-ie, że tworzy zachęty dla drobnych producentów rolnych do pozostania w tym sektorze, co skutkuje ukrytym bezrobociem na obszarach wiejskich, negatywnie wpływa na produktywność oraz powiększa szarą strefę. Niektóre kraje zdecydowały się, że nie stworzą specjalnego systemu rolniczego i włączyły do powszechnego rolników. Mówię o krajach, które przechodziły podobną drogę transformacji. Po kilku latach szybko się z tego wycofywały te kraje, ponieważ nie byli w stanie uzyskać jakiejkolwiek składek od bardzo drobnych, bardzo małych gospodarstw. Polska jest jednak w dużej mierze krajem o rozdrobnionej strukturze agralnej. Mamy oczywiście obszar bardziej są duże gospodarstwa. To jest Wielkopolska czy Zachodniopomorskie, ale mamy Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, gdzie naprawdę te gospodarstwa są niewielkie. Myśli pan, że tego moim wszystkiego zdaniem, pan premier nie wiedział, kiedy mówił o odchodzeniu od KRUS-u? Mówił o tym w swoim expose? Pan premier mówił nie o odchodzeniu od KRUS-u. Nie. Jeśli pan życzy, zacytuję dokładnie ten fragment, w którym padły te słowa. Jeżeli ktoś prowadzi gospodarstwo wysokotowarowe, może być VAT-owcem, może prowadzić swoje przedsiębiorstwo. Panie ministrze, i tak się bardzo często dzieje. Żeby nie było wątpliwości, expose premiera. Chcę podkreślić, że uporządkowanie kwestii rachunkowości rolnej umożliwi zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co będzie w konsekwencji umożliwiało odejście od KRUS-u. Były słowa o odejściu od KRUS-u? O rachunkowości. Tam najważniejsze słowo to jest oczywiście rachunkowość w rolnictwie. Która też nie jest uważa, że to nie jest czas na wprowadzanie rachunkowości. Mimo, że padały konkretne terminy 2013. Polskie Stronnictwo uważa, że nie jest dobry czas na wprowadzanie rachunkowości w rolnictwie. Tak, marszałek Grzeszczak mówił, że to będzie mitręga dla rolników. Dzisiaj najważniejsze jest to, co robi minister Sawicki. 120 milionów euro dopłat dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wprowadzenia embarga. To jest dzisiaj problem owoców miękkich, warzyw, takich jak papryka i inne pomidory. O tym będę rozmawiał z ministrem Sawickim. Ale proszę pozwolić, że porozmawiamy o tym, czym się pan zajmuje. Naprawdę, jabłkami dzisiaj też warto o tym powiedzieć, bo to są doniesienia z wczoraj, gdzie pan minister Sawicki był u komisarza do spraw handlu. Wracamy do systemu ubezpieczenia będę społecznego. Będę bardzo zobowiązany. Czemu w Niemczech, czemu we Francji też występuje oddzielna instytucja ubezpieczenia rolników? I to nie występuje od 25 lat, tak jak w Polsce, bo przypomnę, że KRUS został wprowadzony, mamy 25-lecie akurat wprowadzenia KRUS-u, bo to rząd Tadeusza Mazowieckiego wprowadzał założenia do systemu ubezpieczeń społecznych i wzorowaliśmy się właśnie na Francji i Niemczech. Jeżeli Unia Europejska, Komisja Europejska chce odejść od systemu zabezpieczenia rolników, tak jak funkcjonuje w największych krajach, które są producentami rolnymi, to we wszystkich, tu bądźmy solidarni. Dobrze, panie ministrze, to proszę mi wytłumaczyć. KRUS trzeba zmieniać, tak powiedzieć. Jak się udało zrobić, zróżnicowaliśmy ilość hektarów, które trzeba posiadać i z tym zmieniła się też składka odprowadzana do KRUS-u, ale jest to system potrzebny. Ale wciąż jest tak, że budżet do KRUS-u dopłaca rocznie kilkanaście miliardów złotych. To znaczy, że ze składek rolników spływa około 1,5 miliarda, a całą resztę, 90% sumy z 17,5 miliarda, to są pieniądze z budżetu. Dlaczego jest tak, że wszyscy mamy dosypywać do kasy ubezpieczeń społecznych rolników? Budżet też dopłaca do ubezpieczeń mundurowych, dopłaca do ZUS-u, dopłaca do innych sfer zabezpieczenia społecznego. A dlaczego jest mamy dopłacać akurat do rolników? Jest to wymiar solidarności społecznej. Część tych gospodarstw ma charakter socjalny i jest tam, ta dochodowość jest naprawdę bardzo niewielka. Jeżeli ta składka byłaby dużo, dużo wyższa, istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie jakakolwiek składka płacona i wszyscy trafią do pomocy społecznej. Krótko na koniec, panie ministrze, bo czas nas goni, a jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Czy ktoś został ukarany za to, że w procesie wydawania nowych kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością nie wszystko działa tak, jak zostało to wymyślone? Mamy ten okres przejściowy. Ta inicjatywa, to była inicjatywa parlamentarna zmian. Przejściowy. Weszła w życie ustawa. Weszła w życie ustawa, która była inicjatywą parlamentarną. Karty są drukowane i wydawane na poziomie powiatowym. I powiaty zgłaszają, że nie mają blankietów, bo nie dostały ich od góry. Tam są wydawane. Mamy ten czas do listopada na wymianę kart parkingowych, więc to nie jest tak, że w jednym momencie muszą być wszystkie karty wymienione. A od kiedy te karty są wymieniane, proszę przypomnieć? Od lipca. I od lipca nie ma tych blankietów? To jest sytuacja przejściowa, z którą musimy sobie poradzić. Nie jest to zawsze proces łatwy dla administracji i samorządowej, i administracji rządowej. Prawo o ruchu drogowym, które zostało znowelizowane w październiku, podpisane w listopadzie przez prezydenta, obowiązuje, jak rozumiem, od kilku miesięcy i można było przewidzieć, że te karty i blankiety będą potrzebne. I to prawo wskazuje pana, panie ministrze, jako osobę odpowiedzialną za ten proces. Są przygotowane wszystkie procedury, tylko ten czas na wdrożenie tego jest po prostu potrzebny. Dlatego ustawodawca nie dał jednego dnia na wprowadzenie wszystkich kart parkingowych w całym kraju, tylko dał okres do listopada i będą te karty wymienione. Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miłego dnia. until you come next time. 'Cause wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn old. Make me feel so natural. Make me wait for so long. Make me feel so natural. Make me wait for so long. Make me feel so natural. Make me wait for so long. Make me feel so natural. Make me wait for so long. Cars on Fire, 8:30, minęła pół minuty temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Przedstawię je Państwu Benjamin Filip. A na początek Gdańsk. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie rozpocznie się dziś proces karny w sprawie nieudanej operacji szwedki w byłym pomorskim centrum traumatologii. Rozprawę odwołano z powodu choroby sędziego. Kolejny termin 15 września. Dziś to nie jest najważniejsza sprawa. Tak o reformie górniczych emerytur mówił w Trójce minister pracy. Zmiany zapowiadał premier. Przywileje miały być tylko dla osób pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał na naszej antenie, że najpierw trzeba rozwiązać trudną sytuację kompanii węglowej. W mojej ocenie dzisiaj najważniejsze jest podejście do sprawy sytuacji węgla kamiennego, sytuacji, w jakiej się znalazło naprawdę wielkie przedsiębiorstwo, największe przedsiębiorstwo nie tylko w Polsce, zatrudniające 60 tysięcy osób. I to jest dzisiejszy problem w górnictwie, a nie najważniejsze dzisiaj są emerytury górnicze. W ubiegłym roku kompania straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. W Moskwie ciąg dalszy rozmów o warunkach dostarczania konwoju z pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy. Spotkają się szef operacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z wiceszefem MSZ-u Rosji. Prawie 300 ciężarówek od kilku dni stoi przy rosyjsko-ukraińskiej granicy. Nowoczesne karetki dla podhalańskiego szpitala specjalistycznego w Nowym Targu. Placówka oficjalnie dostała wczoraj dwa w pełni wyposażone medycznie ambulanse i jeden pojazd transportowy. Wiele z naszych karetek już jest sprzętem mocno wysłużonym. Taki zakup był w sumie niezbędny. Karetki mają napęd na 4 koła, umożliwi w warunkach zimowych przede wszystkim łatwiejszy dojazd do pacjenta, co zdecydowanie usprawni i dla tego pacjenta będzie to gwarancją, że jak najszybciej trafi do szpitala. Mówił dr Jacek Imiało z Nowotarskiego Szpitala. Dotychczasowe tradycyjne karetki często w trudnych, ekstremalnych warunkach pogodowych i w górskim terenie nie dawały sobie rady. Parasole dziś przydadzą się nad morzem, a także na południowym wschodzie. Tam zresztą także może zagrzmieć. W pozostałych regionach słonecznie, więc jeśli parasole, to tylko od słońca. Wiatr będzie wiał z zachodu i południowego zachodu słabo i umiarkowanie. Tylko nieco mocniej powieje, kiedy będą burze, a także nad morzem, ale to już chyba nikogo nie dziwi. Ciśnienie 999, tyle hektopaskali w południem w Warszawie, a termometry wskażą od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Olsztynie i Trójmieście, 21 w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, 22 stopnie w Katowicach i Krakowie, 23 w Lublinie, 24 w Przemyślu, a 25 dziś w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Nawiązując do utworu, który się zakończył, nawiasem mówiąc, dziś wyjątkowo wcześniej zaczęliśmy, bo za 25:09. Maja Borkowska i jej gość. Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jerzy Domański, tygodnik Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 2,5 miliona Polaków zadeklarowało chęć pozostania w OFE. Tak wynika z opublikowanych pełnych danych. To 1/5 uprawnionych do dokonania wyboru. Rząd szacował, że w otwartych funduszach emerytalnych pozostanie jedynie około 1 miliona osób. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, mówił w salonie politycznym Trójki. Bardzo dobrze, że Polacy mieli wreszcie prawo zdecydować, czy chcą należeć do OFE, czy wybierają ZUS. Cieszę się, że Polacy mogli z tego skorzystać. Ja wybrałem ZUS. A o czym te wyniki świadczą według panów? Bogumił Łoziński. Świadczą o tym, że jest niewielkie zaufanie do rządu, znaczy ograniczone, dlatego że żeby zostać w OFE, no to trzeba było jednak podjąć pewien wysiłek. To nie jest tak, że był taki wybór równy, dlatego że jak ktoś nic nie zrobił, no to zostawał przeniesiony do ZUS-u. Była duża kampania jednak rządu, żeby do tego ZUS-u się przenieść. No i okazało się, że ta kampania jest nie do końca skuteczna, że jednak no, 2,5 miliona Polaków nie za bardzo przekonała. To tak pod względem politycznym po prostu. Jest to porażka Platformy. Natomiast no, merytorycznie to tak naprawdę, którego ekonomisty się nie spytać, to każdy mówi co innego i trudno było jednak określić i jakoś wyrobić sobie zdanie, co jest lepsze. Wygląda na to, że jest to wszystko jedno, tym bardziej, że po tym wyniku ja spodziewam się, że OFE zostanie jednak całkiem zlikwidowane, bo rząd liczy jednak tutaj na dużo więcej środków. Panie Jerzy Domański? To znaczy tak, jeżeli by patrzeć na procenty, no to trudno jest obronić tezę, że ten wynik jest dowodem braku zaufania do rządu. No bo 80% to 20%, to jest oczywiste. I to jest w moim przekonaniu dowód, że zdecydowana większość Polaków, którzy byli w OFE, przyjęła argumenty o tym, że te pieniądze to są pieniądze iluzoryczne i mało prawdopodobne jest, że będą mogli je kiedykolwiek dostać. Mimo braku też regulacji pozwalających na reklamę OFE, no to przecież wszystkie pisma adresowane właśnie do potencjalnych klientów OFE prowadziły bardzo zmasowaną, inteligentną kampanię nacisku. Wszystkie te wypowiedzi, ja zostaję w OFE, ja zostaję i tak dalej, no to przecież to była kampania reklamowa. I ostatnia uwaga, to nie jest koniec problemów z OFE. Bo pytanie podstawowe jest takie, gdzie są teraz pieniądze, które obowiązkowo odkładano na OFE? Przecież zostało 2,5 miliona w OFE, ale zostały wszystkie pieniądze, które przez te lata zostały tam włożone. I o to będzie w tej chwili, uważam, spór, bo dlaczego ci, którzy przeszli do OFE mają, przeszli teraz do ZUS-u, mają zostawić pieniądze na zmarnowanie w moim najgłębszym przekonaniu. Znaczy, bym polemizował co do braku sukcesu, dlatego że rząd w tej ustawie i w planach dotyczących korzyści z likwidacji OFE, czy też właśnie możliwości przejścia do ZUS-u, zakładał, że około miliona Polaków zostanie w OFE, a zostało 2,5, więc to jest według mnie dość duża porażka. Zależy jak się, z której strony na to patrzeć. Ale pierwsze założenie rządowe było takie, że może zostać koło połowa. No takie teraz były przed chwilą, wypowiedzi. No jednak to wygląda trochę, znaczy wypowiedzi, ale realnie w planach na piśmie było zapisane milion. To jest jednak według mnie zdecydowanie porażka. A co do tej kampanii, no to mi utkwiło jednak kampania rządu, kiedy na konferencji prasowej premier stawiał tam obok siebie kolejnych ministrów i zadawał im pytanie, a czy przypadkiem nie zostaną w OFE i mina premiera, kiedy minister Sikorski się pomylił i powiedział właśnie, że nie idzie do ZUS-u, tylko w OFE. Oczywiście za chwilę się poprawiał. Kampania była ze strony rządu, myślę, że dużo bardziej intensywna niż OFE. No ale chyba lepiej, bo jeżeli miała być to kampania tego typu, jaka była przy zakładaniu OFE, no to przecież to był najbardziej kłamliwy sposób pozyskiwania klientów, jaki jest wyobrażalny. Znaczy wmawianie milionom Polaków, że będą mieli nieprawdopodobne Dolce Vita, Palmy i tak dalej, no przecież to i to szło tak masowo. Ja jestem ciekaw, ile milionów złotych z OFE poszło na tego typu kampanię. Ja nie bronię OFE. Kampania rzeczywiście i z tego, co tam później wyszło, no to tam duże środki poszły i też jest pytanie, jak OFE gospodarowało się tymi środkami i ile właśnie wydaje na promocję. I to też był, to były wobec OFE zarzutu, więc no, ja OFE generalnie nie bronię. Jak mówię, tutaj są bardzo różne głosy na ten temat, a tak naprawdę podejrzewam, że i tak zostanie wkrótce likwidowane. Tym bardziej, że opozycja to już w ogóle zdecydowanie otwarcie mówi PiS, że należy zlikwidować OFE, więc albo z przyczyn ekonomicznych to zostanie dokonane, no albo też z ekonomicznych i z założenia po prostu, bo akurat PiS-owi się zupełnie ta koncepcja nie podoba. Polonijny biznesmen Edward M. ma zostać uwolniony od zarzutu podżegania do zabójstwa szefa polskiej policji generała Marka Popały. Te informacje podał portal TVN24. Dzisiaj temat podejmują gazety, m.in. Rzeczpospolita. Prokuratura apelacyjna w Łodzi prowadząca śledztwo w sprawie, jak jest ona określana, najbardziej zuchwałej zbrodni III RP, ma ogłosić decyzję o umorzeniu wątku biznesmena z USA. Śledczy uważają, że brakuje wiarygodnych dowodów na to, iż polonijny przedsiębiorca w 1998 roku podżegał do zabójstwa byłego komendanta głównego policji generała Marka Papały. No i znowu jest mowa o kompromitacji prokuratury, o działaniu po omacku, pod presją albo opinii publicznej, albo oczekiwań politycznych, czy panowie wierzą, że ta sprawa zostanie kiedyś rozwiązana? 16 lat temu zginął generał, zginął szef polskiej policji. Znaczy, jak się patrzy na przebieg tego śledztwa, to rzeczywiście jest to kompromitacja pokazująca wszystkie słabości prokuratury i w ogóle śledczy, bo już tam policja była mocno zaangażowana. Jest rzeczą niespotykaną, żeby dwie prokuratury oddzielne prowadziły śledztwo w jednej sprawie. Jeden wątek teraz, o którym ma być umorzony, zakładał, że jest to kwestia właśnie jakichś porachunków biznesowych, że generał Papała zagrażał tam jakimś interesom i że to było zlecenie i że mafia go zabiła, no właśnie na zlecenie biznesmenów. I ten wątek, jak rozumiem, ma być umorzony. Drugi wątek no jest zupełnie według mnie niepoważny, dlatego że zakłada, że to jakieś złodzieje samochodów zabili generała. Tak, to było przypadkowe. Przypadkowo. I opiera się na zeznaniu jednego człowieka, którego zeznanie z kolei podważa inny, więc to jest no... Generalnie, gdyby to przeanalizować, również zbieranie dowodów w tym pierwszym okresie działania specjalnej grupy, która została tam powołana, później się okazało, że to było nieprofesjonalnie robione, no nie wygląda to najlepiej. No nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza, że to był generał policji, więc to jest kompromitacja, no niewątpliwie. Wierzy pan w rozwiązanie tej sprawy? Obawiam się, że ona nie zostanie rozwiązana. A to pan z urzędu powinien wierzyć. Panie Jerzy? Ja mam jednak nadzieję, że prędzej czy później ktoś, kto jest w sprawie, pęknie i ale co po 16 latach, co pan ma na myśli, mówiąc prędzej czy później? Jaka to miara jest? Bo teraz to już nie popełniono wszystkie możliwe błędy i to, że ta sprawa tak się ślimaczy, to jest efekt przede wszystkim braku profesjonalizmu ludzi, którzy się nią zajmowali, od tych, którzy byli na miejscu zbrodni, po ministra Ziobro, który wystosował do Amerykanów kuriozalny akt ekstradycyjny. Przecież opowiadał w mediach, że jedzie po Ziobrę. To była tromtadacja niebywała wtedy, kiedy był ministrem sprawiedliwości. I okazało się, że prokurator amerykański, sędzia amerykański, sąd amerykański obśmiał polski wniosek w sposób taki, że można byłoby to porównać z wystąpieniem dzieciaka nieprofesjonalnym, niepełnym, wręcz w wielu miejscach kłamliwym. Czy chodzi panu o to, że formalnie wniosek był niepoprawny, ten wniosek, tak? Który... No, nie było żadnych dowodów, no, nie było żadnych przesłanek. Ziobro myślał, że w Stanach jest jak w Polsce. Jeżeli powiem jako minister sprawiedliwości, że zamknę profesora, no to zamknę. No jaki to jest problem? No ja... Ziobro jest, Mazur ma w Polsce oskarżenie i Amerykanie mają go wydać. No. Ja... A tam była cała procedura i okazało się, że to jest humbug po prostu. No. Ja rozumiem, że wszystko, co złe w polskim wymiarze sprawiedliwości, to jest minister Ziobro. No, jednak to niedaleko jest pan od generał prawdy, Papała, no mówię to oczywiście złośliwie, żeby było wątpliwości. Natomiast no, generał Papała został zamordowany na długo przed tym, jak był rząd PiS, więc to jest dość taka karkołomna figura. Rzeczywiście tutaj z Mazurem to była wpadka i pomyłka, potwierdzona, jak rozumiem teraz, przez prokuraturę. No niemniej jednak według mnie największe, pierwszy okres, pierwsze momenty po zabójstwie były najważniejsze dla zbierania dowodów. A co do tych świadków, tych, które się pojawi i któryś pęknie. No, ludzie, którzy byli oskarżani, jakoś powiązani, no to popełniali samobójstwa w więzieniu, więc to pęknięcie to może różnie wyglądać. Dziękuję bardzo. Komentowali Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego i Jerzy Domański z Przeglądu. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Call. Benjamin Booker w nowym nagraniu Have You Seen My Son? Za 11 minut, godzina 9, słuchacz pyta, ciekawe, jaki byłby wynik, gdyby to do ZUS-u trzeba było się przenieść? Wątpię, czy nawet 20%. To komentarz do tego, o czym mowa była po 8.30. 71335 to nasz numer SMS, ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy. No i ciągle nasz telefon jest czynny, 22 i 7 trójek. Jak mawiał kiedyś Zenon Laskowik, oby w naszym położeniu znaleźli się ci, którzy nas tak położyli. A propos, urywki na wakacjach, ale to nie zwalnia od zobowiązań. Kocham cię, Trójko. Miłego dnia. No, to dziś dzień, Światowy Dzień Wyznawania Miłości. No dobrze, jeśli urywki na wakacjach, pan Zenon wspomniany, to teraz będzie pieśń do uśmiechu. Panna Monika to ma cud urodę, lecz ją zawsze sobie sknoci. Mam na myśli modę, albo ubiera się jak strach na wróble, same buble, to takie... Ja na taki widok to się zaraz trzęsę. Wszystko mi się trzęsie, nogi i ręce. Nie zdzierżyłem dłużej tego, no bo jak? I w końcu powiedziałem jej tak. Monika. Jezus mały. Nie podobasz mi się w tej bluzeczce w kwiatki. Brzydkie są guziczki i rękawki. Staroświecki krój i wszerz i wzdłuż. Ściągaj, nie denerwuj mnie. No. Ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć. Tyle tych frędzelków, po co? Nie wiem, z boku zamiast zamka, a grafka czy drut? Ściągaj, nie denerwuj. Przez głowę. No. Te pończoszki też ci nie pasują. Tutaj lecą oczka, tam się prują. Jeśli innych nie masz, to se kup. Ściągaj, nie denerwuj. O, gumki od weków. O, ewenemę, proszę. Ta haleczka to już całkiem cię szpeci. Jakaś taka krótka jak dla dzieci. Beznadziejny kolor, lepszy róż. Nie denerwuj mnie. No, no, no, ładnie złóż. No, przecież. No. To sztywne wdzianko też musi być nowe, bo już te kółka masz kwadratowe. Jeśli chcesz, bym został twój, to coś rób. Ściągaj, nie denerwuj mnie, bo to... Tam nie wieszaj, bo tam kurz, no. No.

Autopromocja. Literatura rosyjska i teatr rosyjski zostały zaproszone na tegoroczny festiwal Literacki Sopot. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o kulturalnych relacjach polsko-rosyjskich, nade wszystko w kontekście odwołania przez rząd Polski Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Naszymi gośćmi będą Agnieszka Lubomira Piotrowska, Joanna Wichowska, Jacek Hugo Bader oraz rosyjski dramatopisarz Mikołaj Kolada. Zapraszam dzisiaj po 21 do Klubu Trójki. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2, Android za 159, Samsung Smart TV 40 cali, 200 Hz za 1790, pralka 1000 obrotów, Indesit 6 kg pojemności, klasa A+, za 790 i dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość – Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax, bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest środa, 20 sierpnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła dziewiąta, serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Beniamin Filip. Minister Spraw Wewnętrznych zeznaje w śledztwie w sprawie afery podsłuchowej. Od pół godziny jest w prokuraturze. Na razie nie ma mowy o reformie emerytur górniczych. Najpierw trzeba się zająć trudną sytuacją w kompanii węglowej, mówi minister pracy. Chroni ich immunitet, więc nie boją się łamać przepisów drogowych. W Warszawie przodują w tym dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych. Szef MSW w warszawskiej prokuraturze. Bartłomiej Sienkiewicz od kilkudziesięciu minut składa tam zeznania w związku z tak zwaną aferą podsłuchową. Minister jest świadkiem w śledztwie dotyczącym domniemanego naruszenia niezależności NBP w związku z podsłuchaną rozmową z szefem Narodowego Banku Polskiego w jednej z warszawskich restauracji. Z ujawnionych przez tygodnik Wprost nagrań wynika, że Sienkiewicz i Belka omawiali możliwość usunięcia Jacka Rostowskiego ze stanowiska ministra finansów w zamian za wsparcie przez NBP budżetu państwa. Obaj po ujawnieniu podsłuchów zapewniali, że ich rozmowa nie stanowiła przestępstwa, a była podyktowana troską o finanse państwa. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy premier Donald Tusk zostanie w tej sprawie przesłuchany. Wiadomo, że na 1 września wezwanie dostał prezes NBP Marek Belka. Reformy górniczych emerytur w tej kadencji parlamentu nie należy się spodziewać. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Trójce, że dziś są ważniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć. Nie jest dzisiaj to najważniejszy temat w górnictwie, w mojej ocenie. Dzisiaj najważniejsze jest podejście do sprawy sytuacji węgla kamiennego, sytuacji, w jakiej się znalazło naprawdę wielkie przedsiębiorstwo. Największe przedsiębiorstwo nie tylko w Polsce, zatrudniające 60 tysięcy osób. I to jest dzisiejszy problem w górnictwie, a nie najważniejsze dzisiaj są emerytury górnicze. A z kolei w rolnictwie, jak mówił minister Kosiniak-Kamysz, są ważniejsze sprawy niż reforma KRUS-u. Dzisiaj najważniejsze jest to, co robi minister Sawicki. 120 milionów euro dopłat dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wprowadzenia embarga. To jest dzisiaj problem owoców miękkich, warzyw, takich jak papryka, inne pomidory. O tym będę rozmawiał z ministrem Sawickim. Ale proszę pozwolić, że porozmawiamy o tym, czym się pan zajmuje. Naprawdę, jabłkami dzisiaj też warto o tym powiedzieć. Minister pracy przyznał, że system ubezpieczenia rolniczego trzeba zmieniać, ale jest to system potrzebny. Tragiczny pożar w Gdańsku. W płomieniach zginął mężczyzna. Po 23 zapaliła się altanka na terenie ogródków działkowych przy ulicy Maki. Po ugaszeniu ognia w pogorzelisku znaleziono zwłoki 40-letniego mężczyznę. Nie ustalono na razie jego tożsamości. Przyczyna pożaru też nie jest znana. Niewykluczone, że doszło do zapruszenia ognia. Separatyści z Ługańska dostali pomoc wojskową, potwierdzają ukraińskie władze. Jak informują, to transportery opancerzone, czołgi i wyrzutnie grad. Dowódca operacji antyterrorystycznej w obwodzie ługańskim Ihor Bondarenko poinformował, że kilka dni temu na terytorium Ukrainy z Rosji wjechała kolumna licząca około 1200 osób, prawdopodobnie rosyjskich żołnierzy oraz 150 sztuk ciężkiej techniki wojskowej, w tym wyrzutni grad i czołgów. Część kolumny dotarła do Ługańska. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk nie potrafi jednak wyjaśnić, jak separatyści przedarli się przez ukraińskie pozycje. Miasto jakoby jest otoczone przez wojsko. Armia opanowała na razie tylko jedną z czterech dzielnic Ługańska. Walki toczą się też na przedmieściach Doniecka w Iłowajsku. Zginęło w nich co najmniej 6 żołnierzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dyplomaci na potęgę łamią drogowe przepisy. Stołeczna Straż Miejska od początku roku stwierdziła w Warszawie ponad 300 takich przypadków. Ze statystyk wynika, że najwięcej wykroczeń popełniają pracownicy ambasad USA, Libii, Arabii Saudyjskiej i Rosji. To osoby, które chroni immunitet dyplomatyczny, więc nie ponoszą odpowiedzialności za przekroczenie prędkości czy przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Drogowe przepisy łamią też ci, którzy mają immunitety krajowe. Od początku roku takich przypadków w Warszawie było 119. 63 wykroczenia popełnili sędziowie, 40 prokuratorzy, a sprawcami 16 byli posłowie. Meksyk to ulubione miejsce wypoczynku Latynosów. Jeździ ich tam coraz więcej. Tylko w pierwszych 3 miesiącach tego roku liczba odwiedzających ten kraj wzrosła o 10% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Takie dane przedstawił miejscowy Instytut Migracyjny. Najchętniej i najczęściej odwiedzają Meksyk obywatele m.in. Brazylii, Kolumbii oraz Wenezueli. Nieznacznie spadła liczba turystów przyjeżdżających z Argentyny w związku z kryzysem ekonomicznym w tym kraju. Odwiedzający Meksyk jako cel podróży wybierają m.in. karaibskie wybrzeże Półwyspu Yucatan, rajskie plaże w zachodniej części kraju oraz dawne miasta Majów i Azteków. Dyrektor i założyciel firmy turystycznej Boutique Adam Broten podkreśla, że czas pokaże, czy popularność Meksyku wśród turystów z państw kontynentu utrzyma się. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorami audycji są Tyskie i 4F, marki wspierające polską reprezentację olimpijską. Teraz sport i Monika Słukowska. Zaczęło się od szybkiego 6-1, skończyło się w nerwowym tiebreaku. Jerzy Janowicz po emocjonującym spotkaniu pokonał Portugalczyka João Souza 6-1, 3-6 i 7-6 i awansował do 1/8 finału turnieju Winston-Salem. Jego rywalem w walce o ćwierćfinał będzie Francuz Edouard Roger Vasselin. Do drugiej rundy debla w tym samym turnieju awansowali Mariusz Furstenberg i Marcin Matkowski. Polacy pokonali Brytyjczyków Fleminga i Hutchinsa, a teraz zagrają z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Australijczykiem Johnem Pearsem. Turniej Winston-Salem to ostatnia prosta przed wielkoszlemowym US Open. Trwają już kwalifikacje do tej imprezy. Do ich drugiej rundy awansowała Paula Kania. Real Madrid, Atletico Madrid 1-1. Tak zakończył się pierwszy mecz o Superpuchar Hiszpanii na Santiago Bernabeu. Rewanż w piątek na stadionie Atletico. W walce o Ligę Mistrzów w czwartej rundzie eliminacji Arsenal Londyn 0-0 zremisował w Stambule z Besiktaszem. Bayer Leverkusen wygrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 3-2. Napoli zremisowało z Atletikiem Bilbao 1-1. Salzburg pokonał 2-1 Malmę, a Steaua Bukareszt 1-0 wygrała z Ludogorcem. Dziś wieczorem zagrają m.in. Celtic Glasgow z Mariborem. Także